Розділ третій. Щоденник старого продавця. Зі смутком спостерігаю я останні роки, що на світі стає все менше путящих продавців і розумних політиків. А все через те, що всі вганяють за модою. Простий продавець кожного сезону надіває штани нового крою, носить якийсь шудернацький капелюх, якісь вигадливі комірці. Так само й теперішні політики щосезону служать новому богові. Позавчора вони вірили у Бісмарка, вчора – в Гамбету, а сьогодні – у Біконсфілда, який нещодавно був звичайним собі єврейчиком. Видно, в нас забувають, що в магазині треба не носити модні комірці, а продавати їх, бо інакше покупцям не вистачить товару, а магазинові – покупців. В свою чергу, політику треба ґрунтувати не на щасливих особах, а тільки на великих династіях. Меттерніх був такий славетний, як Бісмарк, а Пальмерстон – славетніший за Біконсфілда. А хто за них сьогодні пам'ятає? Тим часом рід Бонапартів потрясав Європу за Наполеона I, а потім за Наполеона III. Та й тепер, хоч дехто й називає його банкрутом, він впливає на долю Франції через своїх вірних слуг Макмагона і Дюкро. Побачите, що ще зробить Наполеончик IV, який нишком вчиться військової науки в англійців. Але не в цьому річ. Бо в цій писанині я хочу сказати не про Бонапартів, а про себе. Щоб відомо було, як виховувались путящі продавці. І хоч не вчені, але розсудливі політики. Для цього діла не треба академії, досить доброго прикладу, вдома і в магазині. Батько мій замолоду був солдатом, а на старість – швейцаром у комісії внутрішніх справ. Тримався він рівно, як тичка, носив невеликі бакенбарди і закручені догори вуса. Шию зав'язував чорною хусткою, а в одному вусі носив срібну сергу. Жили ми в старому місті з тіткою, яка прала й латала чиновникам білизну. Наймали на четвертому поверсі дві кімнатки, в яких було мало достатку, зате багато радості, принаймні для мене. В нашій кімнатці найпочеснішою річчю був стіл, на якому батько, повернувшись з своєї служби, клеїв конверти. А в тітчині кімнаті перше місце займала балія. Пам'ятаю, у погожі дні я пускав на вулиці паперового змія, а в негоду видмухував у себе в кімнаті мильні бульки. На стінах у тітки висіло багато святих. Та скільки б їх не було, однак портретів Наполеона, якими батько оздоблював свою кімнату, було більше. Був там один Наполеон в Єгипті, другий під Ваграмом, третій під Аустерліцом, четвертий під Москвою, п'ятий в дні коронації, шостий у сяйві слави. Коли тітка, ображена такою кількістю світських картин, почепила на стіні мідне розп'яття, батько, як він казав, щоб не образити Наполеона, купив собі його бронзове погруддя і також примістив у себе над ліжком. «Побачиш недовірку», – лементувала не раз тітка, – «що кипітимеш за такі штуки в смолі». «Та, не дасть імператор зробити мені кривду», – відповідав батько. Частенько приходили до нас колишні батькові колеги – пан Доманський, також швейцар, але у фінансовій комісії, і пан Рачек, який на Дунайській вулиці держав овочеву ятку. Це були прості люди, пан Доманський навіть полюбляв ганусівку, але розсудливі політики. Всі вони, і тітка також, твердо були впевнені, що хоч Наполеон І і умер у неволі, проте рід Бонапартів ще вирине на поверхню. Після першого Наполеона знайдеться другий, а коли із ним станеться щось лихе, то прийде третій, поки вони нарешті не наведуть на світі порядок. «Треба бути завжди готовим на перший поклик», – казав мій батько. «Бо не знаєте ні дня, ні години», – додавав пан Доманський. А пан Рачек, тримаючи люльку в зубах, на знак згоди плював аж у тіччину кімнату. «Наплюй мені, добродію, в балію, то я тобі дам», – обурювалася тітка. «Може, пані й дасть, та я не візьму», – бурчав пан Рачек, плюючи в бік грубки. «Та й хамиш усі ці гренадериська», – гнівалась тітка. «Пані завжди подобались улани, знаю, знаю». Згодом пан Рачек одружився з моєю тіткою. Хотівши, щоб я був цілком готовий, коли настане година розплати, батько сам працював над моїм вихованням. Він навчив мене читати, писати, клеїти конверти, але над усе муштруватись. До муштри він почав привчати мене з самого маличку, коли у мене ще вилазила штанців сорочка. Добре пам'ятаю, як батько командував: «Право, руч!» або «Ліве плече вперед, марш!» і тягнув мене в потрібний бік за хвіст тієї сорочки. Навчання відбувалось за всіма правилами. Не раз серед ночі батько будив мене криком «До зброї!», муштрував, незважаючи на тітчину лайку та сльози, і кінчав такою фразою: «Ігнасю, будь завжди готовий, шибенику, бо не знаємо ні дня, ні години. Пам'ятай, що бонапартів нам послав Бог, щоб вони зробили на світі порядок. А поки не буде порядку та справедливості, доти не буде виконаний заповіт імператора». Не можу сказати, щоб непохитну віру мого батька в бонапартів та справедливість поділяли два його приятелі. Не раз пан Рачек, коли його дуже боліла нога, лаючись та стогнучи, казав: «Ну, знаєш, старий, щось ми дуже довго чекаємо того нового Наполеона. Я вже починаю сивіти, все більше підопадає на здоров'ї, а його як не було, так і нема. Незабаром ми постаріємось, хоч під церкву йди. А Наполеон прийде хіба для того, щоб співати з нами Лазаря». «Знайде молодих?» «Яких молодих? Найкращі з них ще попереду нас пішли в могилу, а наймолодші ніякого чорта не варті. З-поміж них уже є такі, що й не чули про Наполеона». «Мій чув і запам'ятає», – відповідав батько, кліпаючи оком у мій бік. Пан Доманський ще більше занепав духом. «Все на світі йде до гіршого», – казав він, хитаючи головою. «Харчі що далі дорожчають, за квартиру з тебе даруть останню копійку, навіть з ганусівкою, і то шахрують. Колись від шарки бувало розвеселишся, а тепер вип'єш склянку і такий тверезий, наче води напився. Сам Наполеон не діждався б справедливості». На це батько відповідав: «Буде справедливість, хоч би Наполеон і не з'явився, але ж він знайдеться». «Не вірю», – бурчав пан Рачек. «А як знайдеться, тоді що?» – спитав батько. «Не діждемося ми його». «Я діждуся», – відказав батько, – «а Ігнась діждеться тим більше». Вже тоді слова мого батька глибоко запали мені в пам'ять. Але тільки пізніше події надали їм чудодійного, майже пророчого сенсу. Десь коло 1840 року батько почав слабувати. Часом він по кілька днів не ходив на роботу, а потім і зовсім занедужав. Пан Рачек щодня навідував його, а одного разу, дивлячись на його сухі руки та пожовкле обличчя, шепнув: «Ех, старий, мабуть, ми не діждемось Наполеона». На це мій батько спокійно відповів: «Я не умру, поки не почую про нього». Пан Рачек похитав головою, а тітка втерла сльозу, гадаючи, що батько говорить з гарячки. Та як було інакше й думати, коли смерть уже стукала у двері, а батько все виглядав Наполеона? Йому було дуже погано, він навіть запричастився, коли через кілька днів прибіг до нас пан Рачек, страшенно збуджений, і, ставши серед кімнати, вигукнув: «А знаєш, старий, Наполеон таки знайшовся! Тоді був невдалий переворот Луї Наполеона, він взятий був полон і ув'язнений в фортеці». «Де?» – крикнула тітка. «Звісно, де? У Франції!» Батько підхопився був, але знов упав на подушки. Він простягнув руку і, втупивши в мене погляд, якого я повік не забуду, прошепотів: «Пам'ятай! Усе пам'ятай!» З тим і помер. Пізніше я переконався, які пророчі були батькові слова. Всі ми бачили другу наполеонівську зірку, яка розбудила Італію й Угорщину. І хоч вона впала під Седаном, але я не вірю, щоб вона зовсім згасла. Що мені Бісмарк, Гамбетта чи Біконсфілд? Несправедливість доти пануватиме на світі, поки не з'явиться новий Наполеон. Через кілька місяців по смерті батька пан Рачек, пан Доманський і тітка Зузанна зібрались на нараду. Що робити зі мною? Пан Доманський хотів узяти мене в свою установу і поступово вивести в чиновники. Тітка радила якесь ремесло, а пан Рачек – торгівлю городиною. Та коли запитали мене, куди б я хотів піти, я відповів – у магазин. «Хто його знає? Може, це й буде найкраще?» – зауважив пан Рачек. «А до якого б ти хотів купця?» «До того, на підваллі, в котрого на дверях шабля, а в вікні козак». «Знаю», – озвалась тітка, – «він хоче до Мінцеля». «Можна спробувати», – сказав пан Доманський. «Ми ж усі знаємо Мінцеля». Пан Рачек на знак згоди плюнув аж у грубку. «Господи милостивий!» – крикнула тітка. «Цей урвитель незабаром на мене почне плювати, коли брата не стало. Нещасна ж я сирота!» «Велике діло!» – озвався пан Рачек. «Виходь, вацьпані, заміж, та й не будеш сиротою. А де ж я знайду такого дурня, який би мене взяв?» «Ова! Може б і я взяв вацьпані, бо нема кому мене розтирати!» Буркнув пан Рачек, важко нагинаючись до підлоги, щоб вибити попіл з люльки. Тітка розплакалась. Тоді озвався пан Доманський. «Чого тут довго розводити церемонії? Ти не маєш опіки, а він не має господині. Поберіться та візьміть до себе Ігнася, отож навіть матимете дитину. Та ще й дешеву дитину, бо Мінцель дасть йому харч і житло, а ви тільки одежу». «Га?» – спитав пан Рачек, дивлячись на тітку. «Віддайте спочатку хлопця в науку, а потім, може, я й наважусь», – відповіла тітка. «У мене завжди було перечуття, що я погано скінчу». «Ну то гайда до Мінцеля», – сказав пан Рачек, підводячись з стільця. «Тільки вацьпані не обдури мене», – додав він, насварюючись на тітку кулаком. Рачек з Доманським пішли, і десь за півтори години повернулись обидва дуже розчервонілі. Пан Рачек на силу дихав, а пан Доманський ледве тримався на ногах. Мабуть, тому що сходи наші були дуже круті. «Ну як?» – спитала тітка. «Нового Наполеона посадили в пороховню, тобто в буцегарню», – відповів пан Доманський. «Не в пороховню, а в фортецю. Гау! Гау!» – додав пан Рачек і кинув шапку на стіл. «А як же з хлопцем?» «Завтра має прийти до Мінцеля з одягом та білизною», – відповів пан Доманський. «У фортецю, тільки не в гау-гау, а в гам-гам чи в хам, навіть не знаю». «Подуріли зовсім, опиюси!» – крикнула тітка, хапаючи пана Рачека за руку. «Тільки без оцих сімейних штучок!» – обурився пан Рачек. «Сімейні штучки будуть після весілля, а зараз має прийти завтра до Мінцеля з білизною й одягом. Нещасний Наполеон!» Тітка випхала за двері пана Рачека, потім пана Доманського, і викинула за ним шапки. «Геть звідсіля, пияки!» «Віват Наполеон!» – загорлав пан Рачек, а пан Доманський заспівав. «Прохожий, якщо кинеш в цей бік оком, цей напис прочитаєш і замислишся глибоко, цей напис прочитаєш і замислишся глибоко». Голос його помалу заумирав, немов він опускався в колодязь. Потім замовк і долинув до нас уже з вулиці. За хвилину там щинився якийсь галас, А коли я виглянув у вікно, то побачив, що поліцейський тягнув падарачика до ратуші. Отакі події сталися перед моїм вступом у купецький стан. Магазин Мінцеля я знав давно, бо батько посилав мене до нього за папером, а тітка за милом. Я залюбки бігав туди, щоб надивитись на виставлені в вітринах іграшки. Наскільки пам'ятаю, там у вітрині був великий козак, який скакав на коні і вимахував руками. А на дверях висіли барабан, шабля і шкіряний кінь із справжнім хвостом. Всередині магазин нагадував великий погріб, кінця якого я ніколи не міг добачити, бо там завжди було темно. Знаю тільки, що за перцем, кавою і лавровим листом треба було йти ліворуч до прилавка, за яким стояли величезні шафи з шухлядами від підлоги до самої стелі. А папір, чорнило, тарілки і склянки продавали за прилавком праворуч, де стояли шафи зі скляними дверцятами. За милом і крохмалем треба було йти вглиб магазину, де стояли бочки та стоси дерев'яних ящиків. Навіть стеля була не порожня. Там висіли довгими рядами пухирі, наповнені гірчицею та фарбами. Величезна лампа, що світилась взимку цілий день. Сітка з корками для пляшок. І нарешті невелике чучело крокодила приблизно на півтора ліктя завдовжки. Власник магазину був Ян Мінцель, старик з рум'яним обличчям і кущиком сивого волосся під бородою. Цілий день сидів він у шкіряному кріслі коло вікна, одягнений в голубий бавовняний каптан, білий фартух і такий самий білий ковпак. Перед ним на столі лежала велика книга, в яку він записував виторг, а над головою висіла в'язка нагаїв, призначених на продаж. Старий одержував гроші, давав здачу, робив записи в книзі, часом куняв, і, незважаючи на все це, з незбагненною пильністю стежив за ходом торгівлі в усьому магазині. На втіху вуличних прохожих він ще встигав час від часу смикати за шнурок козака в вітрині. І нарешті, що мені найменше подобалось, потягав нас за різні провини одним з тих нагаїв, що висіли в нього над головою. Кажу «нас», бо в магазині нас було три кандидати на тілесне покарання. Я і два племінники старого – Франц і Ян Мінцелі. Пильності хазяїна та його вправності в орудуванні козячою ніжкою я зазнав уже на третій день після того, як став на роботу в магазин. Франц одважив якійсь жінці на 10 грошей родзинок. Побачивши, що одне зерно впало на прилавок, в ту хвилину старий сидів з заплющеними очима, я непомітно схопив його і з'їв. Виколупуючи кісточку, що застрягла в мене в зубах, я відчув, немов до моєї спини доторкнулись розпеченим залізом. «Ах ти, шельмо!» – гримнув старий Мінцель. І перше, ніж я зміркував, у чому річ, він встиг опоріщити мене нагаєм ще кілька разів. Я скрутився від болю, але з того часу не насмілився ні крихти взяти в рот у магазині. Мигдаль, родзинки і навіть ріжки набули для мене смаку перцю. Розправившись зі мною, старий почепив нагая на місце і з найдобродушнішим виглядом почав сіпати за шнурок козака. Дивлячись на його усміхнене обличчя та примружені очі, я не міг повірити, що в цього добродушного діда така важка рука. І тоді я вперше відчув, що той козак у вітрині здається мені не таким цікавим зсередини магазину, як і з вулиці. Наш магазин був колоніально-галантерейно-москательний. Колоніальні товари відпускав покупцям Франц Мінцель. 30-літній щимось молодик з рудою головою і заспаним обличчям. Він найчастіше діставав від дядька нагайки, бо курив люльку, ночами кудись зникав з дому, пізно ставав за прилавок, а головне за те, що недбало важив товар. А менший Ян Мінцель, що завідував галантерейним відділом і, незважаючи на незграбність, відзначався лагідністю, також був битий за те, що крав кольоровий папір і писав на ньому до панночок листи. Тільки Август Кац, який продавав мило, не зазнавав ніяких засобів виховання нагаєм. Цей миршавий чоловічок був надзвичайно пунктуальний, Він раніше за всіх приходив на роботу, краяв мило і важив крохмаль, як автомат. Їв, що давали, в найтемнішому кутку магазину. Немов соромився, що йому притаманні людські потреби. О 10-й вечора він десь зникав. В цьому оточенні я прожив 8 років, з яких кожен день був схожий на інші дні, як крапля осіннього дощу на всі інші краплі осіннього дощу. Вставав я о 5-й годині ранку, умивався і замітав магазин. О 6-й відчиняв вхідні двері й віконниці. В ту ж мить відкилясь із вулиці з'являвся Август Кац. Знімав сюртук, одягав фартуха і мовчки ставав поміж бочкою сірого і високим стосиком цеглинок жовтого мила. Потім через задні двері убігав старий Мінцель, бурмотів «Морген», тобто «Добрий ранок», поправляв ковпака, виймав із шухляди книжку, вмощувався в кріслі і кілька разів сіпав за шнурок козака. Вже після нього з'являвся Ян Мінцель, цілував дядька в руку і ставав за свій прилавок, на якому влітку ловив мух, а взимку креслив пальцем або кулаком якісь фігури. За Францом, звичайно, доводилося посилати. Входив він заспаний, позіхаючи, байдуже цілував дядька в плече і цілий день чухався в голові, що могло означати або сонливість, або невдоволення. Майже не було ранку, щоб дядько, стежачи за ним, не перекривив його і не спитав: «Ну, де ти, шельмо, бігаль?» Тим часом на вулиці починався рух, і прохожі все частіше просувалися перед вітриною. То наймичка, то дроворуб, то хлопчик від шевця, то добродій в конфедерації проходили в один або другий бік, немов фігурки в рухомій панорамі. Серединою вулиці рухались вози, екіпажі, бочки, туди й назад. Возів і людей ставало щораз більше, аж поки на вулиці не утворювався суцільний потік, з якого щохвилини хто-небудь забігав до нас щось купити. «На 3 гроші перцю, прошу фунт кави, дайте рису, півфунта мила, на гріш лаврового листу». Поступово в магазин набивалось повно людей, переважно наймичок та убого одягнених господарок. В такий час Франц Мінцель виглядав найнещаснішим. Висував і засував шухляди, пакував товар в торбинки з сірого паперу, лазив по драбинках, знов пакував товар, і все це з жалісною міною людини, якій не дають і позіхнути. Кінець кінцем у магазині набиралося стільки покупців, що і Ян Мінцель мусили допомагати Францові обслуговувати їх. А старий весь час писав та давав здачу, хапаючись пальцями за свій білий ковпак, голуба китичка якого звисала йому аж на очі. Часом він шпарив за шнурок козака, а іноді блискавично хапав нагайку і шмагав нею котрого-небудь зі своїх племінників. Дуже рідко я міг зрозуміти, за що він їх б'є, бо самі вони неохоче розповідали про причини його запальності. Десь о 8-й покупців меншало. Тоді в глибині магазину з'являлася гладка наймичка з кошиком булок та чашками. Франц обертався до неї спиною, а за нею мати нашого хазяїна, сухорлява бабця у жовтій сукні, величезному чепці на голові та з кофейником в руках. Поставивши на стіл свою посудину, стара хрипким голосом промовляла: «Гут морген, майне кіндер, дер кафе іст щон фертіш», тобто «Доброго ранку, діти мої, кава вже готова». І починала наливати каву у білі фаянсові чашки. В цей час до неї підходив старий Мінцель і цілував її в руку, кажучи: «Гут морген, майне мутер, доброго ранку, моя мамусю». Після цього він діставав чашку кави і 3 булки. Потім підходили Франц Мінцель, Ян Мінцель, Август Кац і після всіх я. Кожен цілував стару в суху руку, помережену синіми жилками, і кожен казав «Гут морген, грос мутер», тобто «Доброго ранку, бабцю». І одержував належну йому чашку кави і 3 булки. Коли ми поспіхом випивали свою каву, наймичка забирала порожнього кошика й брудні чашки, а стара – свого кофейника, і обидві зникали. За вікном увесь час котились вози, і плинув обидва боки людський потік, з якого щохвилини хтось відривався і заходив у магазин. «Прошу крохмалю, дайте мигдалю на 10 грошів, на гріш локриці, сірого мила». Десь о полудні покупців коло прилавка з колоніальними товарами меншало, зате все більше ставало їх по правому боці магазину, у Яна. Тут купували тарілки, склянки, утюги, блинки для кави, іграшки, а іноді й великі парасолі волошкового або яскраво-червоного кольору. Покупці, чоловіки й жінки, були добре одягнені, сідали на стільці і наказували подавати собі безліч речей, торгуючись і жадаючи все нових. Пам'ятаю, що коло лівого прилавка мені найбільше доводилося бігати та пакувати товари, а коло правого мучила думка, чого насправді хоче покупець, і чи купить він щонебудь, чи ні. Але й тут продавалось ще мало товарів, і денний виторг від галантереї був у кілька разів більший, ніж від продажу колоніальних товарів і мила. Старий Мінцель бував у магазині і в неділю. Вранці він молився, а опівдні казав мені приходити до нього на свої рідні уроки. Говорив смішною мішанкою польської і німецької. «Сагмір», – казав він, – «скажи мені, вас іст дас? Що це є? Дас іст шубладе? Це єсть шухляда? Ану, подивися, що в тому шухляді є. Ест іст зімт? Єсть кориця? Для чого потрібен кориця? Для зупу, для солодка страва потрібен кориця. Що таке єсть кориця? Є такий кора з одного дерева. А де живе такий дерево кориця? В Індії живе такий дерево. Дивись на глобус. Оце тут єсть Індія. Дай мені на 10 гроші кориця. О, дуспріцбуб! Ох, шибенику! Я дам тобі 10 раз нагайка, ти будеш знав, скільки продавав за 10 гроші кориця!» Таким способом ми оглядали кожну шухляду в магазині та вивчали історію кожного товару. Коли ж Мінцель не дуже стомлювався, то диктував мені ще завдання на архівництво, наказував підбивати рахунки в книжках та писати ділові листи від нашого магазину. Мінцель дуже любив порядок, не терпів пилу і стирав його з найдрібніших речей. Тільки нагаїв йому не доводилось витирати завдяки своїм недільним урокам бухгалтерії, географії та товарознавства. Потроху, за кілька років, ми так звикли одне до одного, що старий Мінцель не міг обійтися без мене. А я навіть його нагайку почав вважати атрибутом сімейних звичаїв. Пам'ятаю, як одного разу я зіпсував дорогий самовар і не знав, де дітися від жалю, а старий Мінцель замість вхопитись за нагайку лише казав: «Що ти наробиль, Ігнац? Що ти наробиль?» Я волів би, щоб він отшмагав мене всіма нагайками, ніж почути тремтячий голос та побачити злякані очі хазяїна. Обідали ми в буденні дні в магазині. Спочатку обидва молоді Мінцелі й Август Кац, а потім ми з хазяїном. У свята ми всі збиралися на горі і сідали за один стіл. Щороку на Різдво Мінцель давав нам подарунки, а його мати, величезні таємниці, влаштовувала нам і своєму синові ялинку. Нарешті, 1-го числа кожного місяця ми діставали платню. Я одержував 10 злотих. При цьому кожен повинен був зробити звіт, скільки він заощадив. Я, Кац, 2 племінники і слуги. Не робити заощаджень, хоч би по кілька грошів на день, було, на думку старого Мінцеля, таким самим злочином, як і крадіжка. За моєї пам'яті, через наш магазин прийшло кілька продавців та учнів, яких Мінцель звільнив лише через те, що вони не робили заощаджень. День, коли це виявлялось, був останнім днем їхньої служби в нашому магазині. Не допомагали обіцянки, клятви, цілування в руку і навіть благання навколішках. Старий ніколи не ворухнувся в кріслі, не глянув на провинних, тільки вказуючи пальцем на двері, твердив одне слово: «Форт! Форт!» Тобто «геть, геть» з німецької. Нагромадження збережень стало в нього вже хворобливим дивацтвом. Цей добрий чоловік мав одну ваду – ненавидів Наполеона. Сам він ніколи про нього не згадував, але зачувши ім'я Бонапарта, аж казився, синів на обличчі, плювався і верещав: «Шельма! Гінцель! Розбійник!» Почувши перший раз такі неподобні слова, я мало не зомлів. Мені хотілося сказати старому щось зухвале і втекти до пана Рачка, який на той час уже одружився з моєю тіткою. І раптом я помітив, що Ян Мінцель, затуливши рота рукою і підморгуючи, щось шепче кацові. Я прислухався і почув, що сказав Ян. «Пусте, – говорить старий, – пусте. Наполеон був молодець. Адже хоч би за те, що вигнав чортових прусаків. Правда ж, каце?» Август Кац лише приплющив очі і далі краяв мило. Я остовпів від здивування і з тієї ж хвилини полюбив Яна Мінцеля й Августа Каца. Згодом я переконався, що в нашому невеликому магазині існує дві великі партії. Одна складалася з старого Мінцеля та його матері і дуже любила німців, а друга, що складалася з молодих Мінцелів і Каца, ненавиділа їх. Наскільки пам'ятаю, один я залишався нейтральним. У 1846 році до нас дійшли чутки про втечу Луї Наполеона з ув'язнення. Рік той був для мене знаменним, оскільки я скінчив учнівство і став продавцем, а наш хазяїн, старий Ян Мінцель, помер за досить дивних обставин. Того року торгівля в нашому магазині трохи підупала, чи то через загальні заворушення, чи то через те, що наш хазяїн занадто часто і надто голосно лаяв Луї Наполеона. Люди почали обминати нас, а одної ночі хтось, чи не каз бува, навіть вибив у вікні шибку. Цей випадок, замість зовсім відвернути покупців від магазину, навпаки, принадив їх, і ми цілий тиждень мали такий виторг, як ніколи. Сусіди аж застрили нам. Проте через тиждень це штучне пожвавлення вщухло, і в магазині знову стало майже порожньо. Одного вечора, коли хазяїна не було на місці, що вже само по собі було незвичайно, у магазин через вікно влетів другий камінь. Перелякані племінники побігли нагору шукати дядька. Кац побіг на вулицю ловити хулігана. А в цей час у дверях з'явилися два поліцейські, ведучи, кого б ви думали? Ні більше, ні менше, як нашого хазяїна. Вони звинувачували його в тому, що це він розбив шибку, і минулого разу, напевне, теж. Даремно старий відмагався. Люди бачили, як він вибив шибку. До того ж, при ньому знайшли ще один камінь. Довелося Небуракові йти до ратуші. Після довгих пояснень та розслідувань справу, звичайно, зам'яли. Але старий з того часу зовсім занепав духом і почав марніти. А одного дня, сівши в своє крісло коло вікна, уже не зміг із нього підвестися. Так він і помер, спершись бородою на торговельну книгу і тримаючи в руці шнурок, за який сіпав козака. Кілька років по його смерті брати спільно держали магазин на підвалі і десь аж коло 1850 року розділилися. Франц залишився на місці з колоніальними товарами, а Ян з галантереєю та милом перейшов на краківське передмістя в нове приміщення, яке ми займаємо й тепер. Через кілька років Ян одружився з красунею малгожатою Пфейфер, а вона, царство їй небесне, залишившись удовою, віддала свою руку Стасові Вокульському, який таким чином успадкував підприємство, створене двома поколіннями Мінцелів. Мати нашого хазяїна жила ще довго. Коли я 1853 року повернувся з-за кордону, то застав її цілком здоровою. Вона так само щоранку заходила в магазин і казала: «Гут морген, майне кіндер! Дер кафе іст щон фертіш!» Тільки голос її рік у рік ставав все тихіший, поки не замовк навіки. За моїх часів хазяїн був батьком і навчителем своїх практикантів і найретельнішим працівником у магазині. Його мати або жінка були хазяйками в домі, а всі члени сім'ї – продавцями. Тепер хазяїн тільки одержує прибуток від торгівлі. Часто нічого в ній не тямить і найбільше турбується про те, щоб його діти не стали купцями. Я не кажу тут про Стася Вокульського, у якого широкі плани, а кажу взагалі, якщо ти купець, то повинен сидіти у магазині і учити своїх людей, коли хочеш, щоб з них були порядні продавці. Є чутка, що Андраші зажадав 60 мільйонів гульденів на непередбачені витрати. Отже, й Австрія озброюється, а Стась тим часом пише мені, що війни не буде. Оскільки він не був ніколи фанфароном, то, мабуть, знає важливі політичні таємниці. Отож сидить у Болгарії не з любові до комерції. Цікаво мені, що він думає робити? Цікаво!